Barua ya Yakobo. Yakobo sura ya kwanza. Barua hii inatoka kwangu mimi Yakobo, mtumishi wa Mungu na wa Bwana Yesu Kristo. Ninawasalimia ninyi watu wa makabila 12 waliosambazwa katika dunia. Wandugu zangu, muhesabu kuwa ni jambo la furaha sana wakati mnapopata majaribu ya namna mbalimbali. Kwa maana mnajua kwamba kupimwa kwa imani yenu kunawaletea uvumilivu. Lakini sherti uvumilivu ule utimize kazi yake, kusudi mpate kuwa wakamilifu na watimilifu wasiopungukiwa na kitu. Kama mmoja kati yenu akikosa kuwa na hekima, ayombe kwa Mungu ambaye atampatia. Kwa maana Mungu anawapa watu wote bila upendeleo na kwa moyo mwema. Lakini inafaa aombe kwa imani pasipokuwa na mashaka. Kwa maana mtu anayekuwa na mashaka anafanana na zoruba katika bahari inayosukumwa na upepo na kutupa maji huku na huko. Mtu wa namna hiyo asizeni kwamba atapokea kitu chochote kutoka kwa Bwana, kwa sababu ni mtu wa nia mbili na mwenye kugeuka-geuka katika mwenendo wake. Ndugu anayekuwa masikini afurahi kwa sababu Mungu anampandisha, na ndugu anayekuwa tajiri afurahi kwa sababu Mungu anamshusha. Maana tajiri atatoweka kama maua ya pori. Jua linatokea na kwa joto kali linakausha mimea, nayo maua yake yanaanguka na uzuri wake wote unaharibika. Hivi ndivyo tajiri naye atakavyotoweka katika shughuli zake. Heri mtu yule anayevumilia wakati anapojaribiwa, kwa maana akiisha kushinda majaribu, atapokea ile taji ya uzima ambayo Mungu aliahidia wale wanaompenda. Wakati mtu anapojaribiwa, asiseme hivi, ninajaribiwa na Mungu. Kwa maana Mungu hawezi kujaribiwa na ubaya, wala yeye mwenyewe hawezi kumjaribu mtu. Lakini kila mtu anajaribiwa wakati anapovutwa na kudanganywa na tamaa yake mbaya mwenyewe. Halafu ile tamaa mbaya ikisha kukomaa inazaa zambi, nayo zambi ikisha kukomaa inazaa lufu. Wandugu zangu wapendwa, msidanganyike. Kila zawadi nzuri na kila zawadi kamilifu inatoka juu kwa Mungu Baba aliyeumba miangaza yote inayokuwa katika mbingu. Mungu hawezi kubadilika wala kugeuka. Kwa mapenzi yake mwenyewe alitupatia sisi uzima kwa njia ya ujumbe wa kweli, kusudi tupate kuwa kama mavuno ya kwanza katikati ya viumbe vyake. Wandugu zangu wapendwa, mukumbuke neno hili. Kila mtu anapaswa kuwa mwepesi kwa kusikia, lakini asikuwe mwepesi kwa kusema na kukasirika. Kwa maana mtu mwenye kasirani hawezi kutimiza mambo ya haki mbele ya Mungu. Kwa sababu hiyo, mutupilie mbali mambo yote machafu na matendo ya uovu yanayozidi. Mpokee kwa unyenyekevu neno lile lililopandwa ndani yenu na linaloweza kuwaokoa. Musijidanganye ninyi wenyewe kwa kusikiliza tu neno la Mungu, lakini mulitimize kwa matendo. Kwa maana mtu anayesikia neno tu pasipo kulitimiza anafanana na mtu anayejiangalia sura yake mwenyewe katika kioo. Kisha kujiangalia, anajiendea na mara moja anasahau namna anavyokuwa. Lakini mtu anayechunguza sheria kamilifu inayoweka watu huru na kuendelea kushikamana nayo, na si kuisikia tu na kisha kuisahau, lakini anaitimiza kabisa, mtu huyu atabarikiwa na Mungu katika shughuli zake. Kama mtu akizani kwamba yeye ni mtu wa dini naye hawezi kuzuiza uleme wake, anajidanganya mwenyewe, nayo dini yake haina faida. Dini inayokuwa safi na bila kosa mbele ya Mungu Baba ndiyo hii: kushughulikia wayatima na wajane wanaoteswa, na kujilinda mwenyewe na uchafu wa dunia hii. Yakobo sura ya pili. Wandugu zangu, kufuatana na vile mnavyomwamini Bwana wetu Yesu Kristo mwenye utukufu, musikuwe vile vile na upendeleo na watu. Kwa mfano, tajiri mmoja anayevaa pete ya dhahabu na nguo nzuri anaingia katika nyumba yenu ya kuabudia, na kisha kunaingia vile vile masikini anayevaa nguo zinazo pasuka pasuka. Alafu munaonyesha heshima kwa yule anayevaa vizuri na kumwambia, ikaa hapa kwenye nafasi nzuri. Lakini mnamwambia yule masikini, we, simama pale, au ikae hapa chini kwenye nafasi ya kuwekea miguu yangu. Jambo hilo halionyeshi kwamba mnafanya ubaguzi, na kwamba kwa kuamua vile mnaongozwa na mawazo mabaya? Wandugu zangu wapenzi, msikilize. Mungu amewachagua wamasikini wa dunia hii kusudi wakuwe watajiri katika imani, nao wapokee ufalme ule aliowaahidi wale wanaompenda. Lakini ninyi mnawadharau wamasikini. Watajiri si ndio wale wanaowagandamiza ninyi na kuwashitaki kwenye tribinali? Vile vile si wao ndio wanaotukana jina lile nzuri mlilopewa? Mnafanya vizuri kama mkitimiza sheria hii ya kifalme inayopatikana katika maandiko matakatifu. Umupende mwenzako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Lakini kama mkifanya upendeleo, mnafanya dhambi, nanyi mnahukumiwa na sheria kwa sababu mmeivunja. Kwa maana mtu akivunja agizo moja tu la sheria, yeye anavunja sheria yote. Kwa maana yule aliyesema usizini ndiye aliyesema vile vile usiue. Basi ikiwa wewe huzini lakini unaoa, wewe unavunja sheria. Basi museme na kutenda kama watu watakaohukumiwa kufuatana na sheria inayotoweka kuwa huru. Kwa sababu Mungu hatahurumia mtu yule asiyehurumia wengine, lakini huruma ya Mungu itaishinda hukumu. Wandugu zangu, ni faida gani kama mtu akisema kwamba yuko na imani lakini haionyeshi kwa njia ya matendo mazuri? Ile imani itaweza kumwokoa? Kwa mfano, kaka au dada fulani akikosewa nguo au chakula, itakuwa na faida gani kama mmoja wenu anamwambia, mwende vizuri, mkaote moto na kushiba, lakini hamsaidii na kitu chochote? Ni hivi vile vile, imani peke yake pasipo matendo imekufa kabisa. Lakini mtu anaweza kusema, wewe uko na imani na mimi niko na matendo. Mimi nitajibu, unionyeshe imani yako pasipo matendo, na mimi nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Se wewe unaamini kwamba kuna Mungu mmoja? Ni vizuri. Hata pepo wanaamini vile, nao wanatetemeka kwa woga. Wewe mjinga, unataka kuhakikishwa kwamba imani pasipo matendo ni bure? Babu yetu Abrahamu alihesabiwa haki mbele ya Mungu kwa njia ya matendo yake. Yeye alimtoa mwana wake Isaka juu ya madhabahu. Basi unaona kwamba imani yake ilionekana kwa njia ya matendo yake, na kwa njia hiyo ikapata kukamilishwa na maandiko haya yakatimia. Abrahamu alimwamini Mungu na kwa hiyo akahesabiwa kuwa mwenye haki. Na Mungu akamwita rafiki yake. Basi munaona kwamba mtu anahesabiwa haki mbele ya Mungu kwa njia ya matendo, wala si kwa njia ya imani peke yake. Ilikuwa hivi vile vile kwa yule kahaba Rahaba. Mungu alimhesabia haki kwa njia ya matendo yake, wakati alipowakaribisha wapelelezi na kuwatorosha kwa njia nyingine. Kwa maana kama vile mwili usiokuwa na pumzi ndani yake umekufa, hivi vile vile imani pasipo matendo imekufa. Yakobo sura ya tatu. Wandugu zangu, kati yenu kusikue walimu wengi, kwa maana mnajua vema ya kuwa sisi walimu tutahukumiwa vikali zaidi kuliko watu wengine. Sisi wote tunakosa kwa njia mbalimbali. Mtu asiyekosa katika masemi yake, huyo ni mtu mkamilifu, naye yuko na uwezo wa kutawala mwili wake wote. Tunaweka lijamu katika vinywa vya farasi kusudi watutii, na hivi tunaweza kuwaongoza kwenda fasi yote tunayotaka. Mwangalie vile vile mashua. Hata mashua ni kubwa sana na zenye kusukuma na upepo mkali, zinaongozwa na usukani mdogo sana na kuendeshwa pahali kapiteni anapotaka. Hivi vile vile ulimi ni kiungo kidogo cha mwili, lakini unaweza kujivunia mambo makubwa sana. Mwangalie, moto kidogo inaweza kuchoma pori kubwa sana. Nao ulimi ni kama moto. Ulimi ni kiungo kinachojaa ubaya wa kila namna. Ulimi unapatikana kwenye nafasi yake katikati ya viungo vyetu, nao ndio unaochafua mwili wote. wanateketeza maisha yetu ukichomwa wenyewe na moto unaotoka katika jehenamu. Kila namuna ya nyama, ndege, nyoka na samaki wanaweza kufugwa na mtu, na wamekwisha kufugwa naye. Lakini hakuna mtu mmoja anayeweza kufuga ulimi, maana ni uovu usiotulia, unajaa sumu yenye kuua. Kwa njia ya ulimi tunamusifu Bwana anayekuwa baba yetu, na kwa njia ile ile tunalaani watu walioumbwa kwa mfano wa Mungu. Ndani ya kinywa kimoja mnatoka maneno ya sifa na ya laana. Wandugu zangu, mambo haya hayapaswi kuwa vile. Maji matamu na maji machungu hayawezi kutiririka tokea fasi moja ndani ya kisima kimoja. Wandugu zangu, muti unaotoa matunda ya tini unaweza kutoa matunda ya mzeituni? Au mzabibu unaweza kutoa matunda ya tini? Hapana. Hivi vile vile kisima kinachotoa maji ya chumvi hakiwezi kutoa maji matamu. Nani anayekuwa na hekima na ufahamu kati yenu? Basi aonyeshe jambo lile kwa njia ya mwenendo wake mzuri, kwa njia ya matendo yanayofanyika katika upole unaotokana na hekima ile. Lakini mukiwa na wivu wenye kuchangana na uchungu katika mioyo yenu pamoja na roho ya ugomvi, musijivune wala musigeuze maneno ya kweli kuwa uongo. Hekima ya namna hii haitoki mbinguni, lakini ni ya dunia, nayo ni ya kimwili na ya kishetani. Kwa maana pahali kunapokuwa wivu na roho ya ugomvi, kuko machafuko vile vile na kila tendo baya. Lakini hekima inayotoka mbinguni kwanza ni safi, tena ni yenye amani, upole na usikilivu. Inajaa huruma na matendo mema, haina upendeleo wala udanganyifu. Na tunda la haki linapandwa katika amani na wale wanaopenda amani. Yakobo sura ya ine. Magombano na ugomvi vinavyokuwa kati yenu vinatoka wapi? Si vinatoka katika tamaa zenu zinazopigana ndani ya mili yenu? Munatamani kupata kitu fulani, lakini hamukipati. Munaua na kusikia wivu, lakini hamuwezi kupata kitu. Na kwa hiyo munagombana na kuwa na ugomvi. Hamupati kitu munachotaka kwa sababu hamukiombi kwa Mungu. Wakati munapoomba, hamupati kitu kwa sababu munaomba kwa nia mbaya, kwa maana mnataka vitu kusudi mutimize tu tamaa zenu. Ninyi watu wasiokuwa na uaminifu, hamjui kwamba kupenda raha ya dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi yeye anayetaka kupenda raha za dunia anajifanya mwenyewe kuwa adui wa Mungu. Msizani kwamba ni kwa bure maandiko matakatifu yanasema, Mungu anasikia wivu sana kwa ajili ya yule roho aliyemweka akae ndani yetu. Lakini Mungu ametujalia neema kubwa zaidi, kwa maana maandiko yanasema, Mungu anapingana na wenye kiburi, lakini anawajalia wanyenyekevu neema. Basi mumutii Mungu, mpingane na shetani, naye atawakimbia. Mumukaribie Mungu, naye atawakaribia. Musafishe mikono yenu, ninyi wenye zambi. Mutakase mioyo yenu, ninyi wenye nia mbili. Musikitike, mulie na kulalameka. Kucheka kwenu kugeuke kuwa kilio, na furaha yenu igeuke kuwa huzuni. Muzinyenyekeze mbele ya Bwana, naye atawainua. Wandugu, musisemeane ubaya. Yule anayesema ubaya juu ya ndugu yake au kumhukumu, anasema ubaya juu ya sheria na kuihukumu. Ukihukumu sheria, wewe si mwenye kutii sheria, lakini mwenye kuihukumu. Mungu peke yake ndiye anayesimamisha sheria na anayeweza kuhukumu. Ni yeye peke yake anayeweza kuokoa na kuangamiza. Basi wewe unayemhukumu mwenzako, unajizania kuwa nani? Munisikilize sasa, ninyi mnaosema, leo au kesho tutakwenda katika mji fulani, tutakaa kule kwa muda wa mwaka mzima, tutafanya biashara na kupata faida. Ninyi hamujui namna gani maisha yenu yatakavyokuwa kesho. kwa maana ninyi ni kama mvuke unaoonekana kwa wakati kidogo, kisha unatoweka. Ninyi mungepaswa kusema, kama Bwana anataka, tutaishi na kufanya hivi na hivi. Lakini sasa munajivuna na kujisifu. Majivuno yote ya namna hii ni mabaya. Basi, mtu anayejua kutenda mema wala hayatendi, anafanya zambi. Yakobo sura ya tano. Basi, munisikilize sasa ninyi watajiri. Mulie na kuomboleza kwa sababu ya taabu itakayowapata. Mali yenu imeoza na nguo zenu zimekulewa na nondo. Zahabu na fedha yenu vimepata kutu, na kutu hii ndiyo itakayowashitaki, nayo itateketeza mwili wenu kama vile moto. Mumejiwekea akiba katika siku hizi za mwisho. Ninyi hamukulipa mishahara ya watumishi waliotumika katika mashamba yenu. Musikilize mashitaki yao. Malalamiko ya wavunaji yamefika katika masikio ya Bwana mwenye uwezo. Mumeishi katika utajiri na kujifurahisha katika maisha yenu katika dunia. Mumejinenepesha kwa kuwa tayari kwa siku ya kuchinjwa. Mumewahukumu na kuwaua wenye haki, nao hawakupingana nanyi. Basi wandugu, mvumilie mpaka Bwana atakaporudia. Muangalie namna mlimaji anavyongojea shamba letoe mavuno yanayokuwa ya faida kubwa. Yeye anavumilia mpaka wakati mvua ya kwanza na ya mwisho zinaponyesha. Nanyi vile vile, mvumilie na kutia mioyo yenu nguvu, kwa maana Bwana yuko karibu kurudi. Wandugu zangu, musinungunikiane ninyi kwa ninyi kusudi Mungu asiwahukumu. Mwangalie, mwamuzi ni karibu, naye amekuwa kwenye mlango. Wandugu zangu, mukumbuke manabii waliotabiri kwa jina la Bwana. Mwangalie namna walivyovumilia katika mateso, nanyi mufuate mfano wao. Tunawaita watu hao kuwa wenye heri kwa sababu walivumilia. Mumekwisha kusikia habari za uvumilivu wa Yobu, na mnajua namna Bwana alivyomtendea kwa mwisho. Maana Bwana anajaa huruma na wema. Lakini zaidi ya yote, wandugu zangu, musiape kwa jina la mbingu, wala kwa jina la dunia, wala kwa jina la kitu kingine chochote. Museme ndiyo ikiwa mnataka kusema ndiyo, nanyi museme hapana ikiwa mnataka kusema hapana, kusudi musihukumiwe na Mungu. Kati yenu kuna mtu anayekuwa katika mateso? Aombe kwa Mungu. Au kuna mtu anayekuwa katika furaha? Aimbe nyimbo za sifa. Kati yenu kuna mgonjwa? Awaite wazee wa kanisa, nao watamwombea wakimpaka mafuta kwa jina la Bwana. Nao wakiomba kwa imani, mgonjwa yule atapona, kwa kuwa Bwana atamrudishia afya yake, na ikiwa amefanya zambi atasamehewa. Basi muitikiane zambi ninyi kwa ninyi na kuombeana kusudi mupate kuponyeshwa. Maombi ya bidii ya mwenye haki ni yenye faida kubwa. Eliya alikuwa moto kama sisi. Yeye aliomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya inji kwa muda wa miaka mitatu na nusu. Kisha akaomba tena, na mbingu ikanyesha mvua, na inji ikatoa mazao yake. Wandugu zangu, mutu mmoja kati yenu akipotea mbali na ukweli, na mutu mwingine akimurudisha, mukumbuke neno hili: yule anayemurudisha mwenye zambi toka njia ya upotevu ataokoa roho ya yule kutoka kifo, na zambi nyingi zitasamehewa.